Mint értelme. Rohadt. Rossz. Így sincs, meg ahhoz sincs. Tényleg már. Én nem, leszoktam tenni egy helyre. És most nincsen. Te pakolsz össze visz lenni. Attila! Attila! Ha itt van! Ott volt az asztalon, csak egy nevén volt rátéve. Csak hát lusta vagy megtalálni. Kapd el! hazavittem. Gyakorlatilag a rúzsafát vágtam, azt a futót, hát annyi sok jóval tettem, hogy alig bírom elérni. Hát a futó rúzsát itt beírtam, én van. Van a fehér, meg a mi a csuda, nem? Piros. Na azokat ott vágtam, itt a szélén, ami van. Hát azon fel is legyen, mert a politikát. Tehát annyi sok szart. Hát akkor csak jobbat a fajta, nem? Yeah. Nem mentek el a csúkok a nullára. Még én már akartam én őket fogdosni. Nem biztos. Még nem. Rolf, te elő volt. Elő, bizony. Azért kell majd berakni ezek ott a kurva csúkokat. Rolf, még közvész a fóborot. Hát igen. Már bejön azt, akkor megint megfújtogassa őket. Thank you.